د توانا پر جهان دی الله د توانا پر جهان دی الله رحیم دی الله رحمان دی الله رحیم دی الله رحمان دی الله د توانا پر جهان دی الله د توانا پر جهان دی الله رحیم دی اللہ رحمان دی اللہ رحیم دی اللہ رحمان دی اللہ دا ټول نظامونا آسان چلوی دا سر سیارے کہکشان چلوی سایہ دا رحمت دا کرم کروندے منکیر او منون کیو شان چلوی عجیب وڑوال احسان دی اللہ رحیم دی اللہ رحمان دی اللہ عجیب وڑوال احسان دی اللہ رحیم دی اللہ رحمان دی اللہ دتوانا پر جہان دی اللہ دتوانا پر جہان دی اللہ رحیم دی اللہ رحمان دی اللہ کبوٹے کوانی سائی وڑوی خوشوکڑی بدات سجدی وڑوی شاخون لسون پسوان جیگوی تسبیح پانی وائی تسبیح وڑوی شاخون لسون پسوان جیگوی تسبیح پانی وائی تسبیح وڑوی دٹول معبود پہر آم دی اللہ دٹول معبود پہر آم دی اللہ رحیم دی اللہ رحمان دی اللہ دتوانا پر جہان دی اللہ دتوانا پر جہان دی اللہ رحیم دی اللہ رحمان دی اللہ دالو یخ پرا د ہست یو نړی راگر زی پزور باریک یو نړی ادراک تفکور فحیرات پات دی هر سوچی سپڑی د ژوند یو نړی ادراک تفکور فحیرات پات دی هر سوچیز پڑی در زندیو نڑی منتر پوہی پل بڑ شان دی اللہ رحیم دی اللہ رحمان دی اللہ زمان تر پوہی پل بڑ شان دی اللہ رحیم دی اللہ رحمان دی اللہ دتوانا پر جہان دی اللہ دتوانا پر جہان دی اللہ رحیم دی اللہ رحمان دی اللہ چپوش زاہید پسجدوش زاہید چنش پری پوح پتوبوش زاہید شہباز دا خیول دا قدرت پا آسمان دمین پرواز پٹالوش زاہید چی پوش زاہید پا سجدوش زاہید چی ناش پری پور پا توبوش زاہید شہباز دا خیول دا قدرت پا آسمان دمین پرواز پٹالوش زاہید خپو یم پدا چل منان دی اللہ رحیم دی اللہ رحمان دی اللہ